جلا رونق ہل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونق ہل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم دستگیر نظر کرم شاہ جیلا بولو نظر کرم بولو نظر کرم نظر کرم شاہ جیلا آپ ہے پیروں کے پیروں آپ ہے روشن زمین یا لو آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن زمین یا لو آپ شاہ اتقیا یا غوثِ اعظم دستگیر نظر کرم نظر کرم شاہ جیلا نظر کرم نظر کرم نظر کرم شاہ جیلا سلطان ولایت علیوں کی حکومت شہباز خطابت فانوں سے ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت فرما و حمایت ڈل جائے مصیبت سرتاج شرافت ہے مخزن عظمت نظر کرم نظر کرم نظر کرم شاہ جیلا نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم شاہ جیلا آلیا کی قید لے گئے آپ کے زیر قدم آلیا کی قید لے گئے آپ کے زیر قدم میرا آلیا کی قید لے گئے آپ کے زیر کرم شاہ جیلا جس طرح مرد جلا اسی طرح مرشد میرے جس طرح مرد جلا اسی طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جلا یا غوثِ اعظم دستگیر نظر کرم نظر کرم شاہ جیلا نظر کرم نظر کرم نظر کرم کرم ہاں ہاں اے ماہ ولایت اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت کمزور کی طاقت مجبور کی راحت ہو میری شفاعت اے ماہ ولایت دلوائیے جنت دوشوں کی تلاوت دوزوں کی عبادت دلوائیے جنت عصیان سے ہو نفرت نیکی کی تو الفت دو بدیوں سے نفرت سرکار کی الفت دو اپنی محبت بے کس کی حمایت ہو ہم پہ عنایت اے ماں کی ولایت ہوئے خان نظر کرم نظر کرم نظر کرم شاہ جیلا نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم شاہ جیلا آپ جیسے سیر ہو یا غرض تہتے سب کچھ ملا گا سے آزاد خود بنا دا جا سے آزاد کرم شاہ شاہ